w środku wakacji, piosenka o wakacjach, banał. Wstyd, redaktorze. Temat dzisiejszej audycji, w środku wakacji, banał. O wakacjach, banał. Wstyd. Ale będę bronił, bo ja rzeczywiście podsunąłem ten temat. Będę go bronił dlatego, że on otwiera spore możliwości. Ponieważ nie ustaliliśmy za nią, że będzie audycja o wakacjach, czyli wszystkie piosenki holiday, tam vacation, nie wiadomo co, tylko o tym, co w czasie wakacji można robić. I tu ścieżek wiele. Ścieżki natomiast do kontaktu z nami to 71335, przypomnę, SMS, man@polskieradio.pl, mailowa i numer telefonu, ciekawe, czy Anna pamięta. 22 7 3, kierunkowy 48 do Polski. Niesamowite, kobieta komputer. No brawo, brawo, wspaniale. Ale panie Wojtku, siadła nam dynamika po tej pierwszej zapowiedzi, która była taka rach, ciach, gramy, muzyka. No tak, ale piosenka o wakacjach i tak mi się od razu plaża, szum fal, palma. I już wróciliśmy, jesteśmy już niekomercyjni znowu. Trochę nie jesteśmy już tak. No moja też, gdybym coś takiego zagrała w innym radiu, to co teraz zamierzam panu i państwu zaprezentować. Usunęliby cię z anteny? Od razu, tak. Ile można by konkursów zrobić przez te 4 minuty? No ale, oczywiście. Telefonu ale z pozdrowieniami, ile można przyjąć? Loterii, ile można zrobić? No już nie pastwmy nie, się. Nie, nie. Chciałam panu podziękować. Proszę bardzo. Bo gdyby nie pan i pana banalny temat, zapomniałabym o tej niebanalnej piosence. Weary sun, sleep tonight. Go crashing into the ocean. Cut the line that ties the tide and moon, ancient and blue. We take our empty hearts and fill them up with broken things to hang on humming wire like cheap lamps down a dead end street. And every time we turn away, it hits me like a tidal wave. If I would change for you, but babe, it doesn't mean I'm gonna be a better man. Give the ocean what I took from you, so one day you can find it in the sand. And hold it in your hands again. Always keep cool lovers, strange ways. Why won't you fall back in love with me? There ain't no way we're gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Combing over broken cross I held on you, haunted by the ghost of something new. Curtains fall, fashions fade, an endless summer over. Another tide to launch an autumn moon over the dunes. There must be a better way to pull a hole apart, to keep a world from caving in. Another way to while away from you, frozen up. But every time we turn away, it surges like a tidal wave. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be a better man. Bardzo ładna piosenka. Piosenka Sleep All Summer. No tak. To może nie to, co my mamy ochotę robić, ale nie, na temat ale może bardzo. Ktoś jest na przykład tak zmęczony, że jedyne, na co ma ochotę w wakacje, to przespać całe lato. Aby nie na plaży, bo można dostać tego... Poparzenia. Poparzenia, udaru. Napisał Wojciech D., który mówi, że w czasie wakacji można zapierniczać przy maszynie w temperaturze 45 stopni i w ogóle nas prawie nie słyszeć. Ale w ciemno odgaduje liczbę 5. Chyba dobrze odgadł. Chyba tak. 5, bardzo dobre. Przechodzi pan do następnej rundy. Pan Wojtek? Tak. Tak, oczywiście. Teraz co? Kto to był? Powiedz państwu. A, to był duet zawiązany na potrzeby właśnie tej jednej kompozycji, zespół The National, i tak pięknie jeszcze dośpiewywała St. Vincent. No bardzo ładne to było. Moje będzie dynamiczniejsze, ale będzie bardzo na temat. Mówiliśmy o wielu ścieżkach, które można wykorzystać przy okazji tematu, co robimy w czasie wakacji. Najpierw na te wakacje trzeba dotrzeć, jeżeli ktoś się wybiera. Można różnymi sposobami. Jednym z nich ostatnio bardzo chwali się ktoś, że z Warszawy do Gdańska 3 godziny pociągiem, chociaż nie to się zmienia pendolinem. Mógłby się pendolino obrazić, bo niektórzy są wrażliwi na punkcie odmiany i nie lubią być odmieniani. Lubią. No w każdym razie nie tym pendo, tylko w ogóle pociągiem, pędem. Porządek w audycji, to powiem, że to była piosenka o pociągu, a wykonali ją bracia Dubi, tak się nazywał zespół Dubi Brothers. Tyle ode mnie na razie. Ona była mniej więcej w takim tempie jak te pociągi. Ale nie, dobre tempo, o co ci takie... chodzi. To nie było takie fuch, fuch, fuch. Ale jak, też to jak... nie było ciuch. No bo pendolinego jeszcze nie ma. Nie wiemy jeszcze, czy pendolinego, czy pendolino. To nie wolno, bo poza to... Poza tym mamy tory niewłaściwe do pendoli i będzie sobie jeździł na zmianę z normalną ciuchcią. Myśli pan, że się dogadają? Jak się nie zderzą, to tak. No tak. Nie, przepraszam, wyobraziłam sobie zdarzenie dwóch kultur w pewnym sensie też, ale to już tutaj już mój umysł za daleko powędrował. Chciałabym wrócić na właściwe tory. Na wakacje. A, dobrze, dobrze. Bo genialne umysły myślą podobnie. Pan o środkach lokomocji i o tym, żeby się na te wakacje jakoś dostać. Tak. Ja również. Tylko mam wrażenie, że ja zrobiłam to w jakiś atrakcyjniejszy sposób. No bo ty nienawidzisz pociągu, mi się wydaje. Nie, ja nienawidzę Pink Floyd. To ja już nie mieszajmy. Aha, a to jaki to ma związek? Bo nie chciałabym wyjść na nienawistną osobę. Ja rozumiem. Czyli będzie utwór o czym? O ride, czyli o przejażdżce. A jak powiedziałeś jeszcze raz w tamtym języku? Przejażdżka, ale to nie, jest nasz język obowiązujący tutaj. Ale gdybyś mogła podać oryginalną wersję tego przejażdżka. Przejażdżka za chwilę zostanie zaśpiewana wielokrotnie. Nie dasz się namówić? Oczywiście, że nie. No dobrze, to nie będzie przejażdżka. Ale za tę kpinę i za ten żart będzie się pan teraz męczył, bo to się panu na pewno nie spodoba i możemy być pewni, że ta przejażdżka pana ominie. O! That open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. I've been trying too hard. With one pretty song. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I dying young and playing hard. That's the way my father made his life an art. Drink all day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, light till dark. Don't leave me now. No tak, już nie komentuję. Troszkę przynudziła. Napisał, jakoś piszą do nas obywatele nie całkiem zadowoleni. Na przykład Paweł z Gdyni pisze tak. Wakacje, szum fal, 34 stopnie, jachty suną wzdłuż gdyńskich plaż. A my, lud pracownicy, obrazoburczo lejemy asfalt na raj. Kłaniam się. Asfalt. Ale to wszystko po to, żeby na przykład kiedyś móc pojechać w 3 godziny z Warszawy do tutaj miasta. Po asfalcie? No to też by się przydało. Asfalt się topi w tej temperaturze. No ale na przykład zimą może można przejechać. Ale chodzi mi o to, że ktoś pracuje po to, żeby ktoś miał o czym pisać piosenki. To słuszna jest intencja twoja, ale nie ubrałaś jej właściwie słowa. Od tego mam tu pana, panie Wojtku. No ja wiem, oczywiście. Skoro była Lana Del Rey zapowiedziana jako coś, co mnie nie bardzo przypadnie do gustu, chociaż nie było tak źle, no to sięgnę po to, co miałem za nadrzu jako zemstę. Czy będzie o podróży autostopem? No, oczywiście, no bo jak inaczej udać się na wakacje? How you doing, bro? Where you been? Where you going? And he takes your hand in some strange California, and she breaks the bone. A housewife from Encino, whose husband's on the golf course with his book. Pomaleńku cię przekonamy, wydrążymy, przekabacimy. Już się widziałem, kiwałaś w rytm tej piosenki. Roger Waters, Rules, jak to mówią na ulicy. Uśmiecha to nie jest moja ulica. A jakby Lana Del Rey nagrała, to zaraz by ci się spodobało, bo tak za modą idziesz. Aha. Nie, to kiwanie się, o którym pan mówił, to jest moja wewnętrzna ucieczka. Choroba sierota? Medytacja. Tak. I musimy się już powoli umówić, panie Wojtku, na potrzeby pewnej płynności tej audycji, że pod tego typu utworach pan jakoś albo cokolwiek, bo mnie trzeba będzie wybudzić. Bo ja coraz nie głębiej... odgrywaj tego teatrzyku, podobało ci, bo tylko ja się jeszcze głębiej boisz. Zapadam się w tym moim cierpieniu. Zapadam. I za ja chwilę mnie pan nie wyciągnie. W oczy ci patrzę głęboko, widzę tam światło radości, że taka ale oczywiście, że światło radości była. Na myśl o piosence, która za chwilę. Bo ja to panu pokażę, jak można jeździć po drogach. No. Coś mi jest, nie wiem co to, może to Hashimoto. Miasta mam tego potąd, ze mną jedź, kupię motor. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Woohoo. Nie wiem skąd to, nie wiem po co. Jak pies wyje ciemną nocą. Ze mną jedź, ma królowo. Już nie mogę, daję słowo. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Woohoo. Pojedź ze mną. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. No tak, organek. Tak. Chwaliłem tę płytę, bo jest to jeden z nielicznych artystów, autorów, który nie stara się podlizywać w publiczności festiwalowi, tylko robi to, co ma ochotę robić i bardzo mi to odpowiada. Ale to była moja piosenka i pan mi skradł tak zwaną wsteczną zapowiedź. Ale ja go chwaliłem już kiedyś, pozwoliłem sobie powrócić do tej dobrej opinii, którą... Dzisiaj zabieram panu jedną zapowiedź. Bardzo proszę. Szkoda, że już Roger Waters przeszedł, ale może coś znajdę. Mam jeszcze zanadrzu parę takich wstrząsających utworów. Niepokojący tytuł, Autostrada 666, takie skojarzenia troszkę nie tego, ale krótki utwór za to. Słuchaj, przypomnę Państwu przede wszystkim, że w dzisiejszej tonacji mówimy o tym, co można robić w czasie wakacji. Na które jeszcze nie dotarliśmy, bo cały czas jesteśmy w podróży. Jesteśmy w podróży, a kiedy dojeżdżamy na miejsce, to bardzo często zaczynamy tęsknić, bo ktoś nie dojechał z nami, albo no został... No jak jechał z Utoczonym Watersem, to się nie dziwię, że nie dojechał. Albo pendolino się zacięło i tak nie zdążył dotrzeć. No więc piosenka jak najbardziej na temat i tytuł brzmi, kiedy jesteś daleko, kiedy jesteś nie obok, kiedy jesteś daleko ode mnie po prostu. No i to jest właśnie ten rodzaj tęsknoty, która nas ogarnia, kiedy pendolino i tak dalej. When I'm away from you, I can't stay still. My thoughts won't move from the way I feel. It happens time and time again. The circle never ends. When I'm away from you, well, it hurts to say. My senses gone, you're so far away. I'm up all through the night. Well, I can't tell wrong from right. When I'm away from you, I see gray day clouds and the fog and rain and the lonely crowds. It seems to be so blue. Every night I'm missing you. When I'm away from you, the sun don't shine, the moon don't come, and the words don't rhyme. When I'm away from you, I can't let go, don't you know? Oh, you know, it's all the things you do that make life worthwhile, like the way you talk and the way you smile. It's all the things you do keep me hanging on. And you know, don't you know, when I'm away from you, the wind don't flow, the tides don't turn, and the winds don't blow. I'm up all through the night. Well, I can't tell wrong from right. Hey. Wyciszyło się. Nie lubię wyciszeń, o czym mówię od lat, no ale trudno. A potrafi pan tak powiedzieć, żeby się tak wyciszyć? Potrafię, nie lubię tego, ale potrafię mówić tak, że pomaleńku zanikam i taka cisza następuje. Jest fejt. Już jestem z powrotem. Dobrze, że pan powiedział, że pan wrócił z powrotem. Powiedziałem, jestem z właśnie powrotem. Właśnie tak, bo tak przez chwilę się tak zaniepokoiłam, ponieważ ma pan zdolność do pewnych wybryków słownych czasami. Ja staram się unikać wybryków. Na przykład nie mówię cofać się do tyłu. Ja szczególnie, że pan jest z tych, którzy raczej idą do przodu. Staram się iść do przodu. Nie mówię też sweter na przykład. Ma pan dzisiaj piękną koszulę. Dziękuję. Sam szyłem. Piosenka. Tam się troszkę strzępi na rękawku. Tak ma być, piosenka to jest moda. Piosenka jest zainspirowana panem. Mną? Tak. To znaczy pana wyborem. Czyli Pinku tym... Floydu? Nie, tą tęsknotą, o której pan tak okropnie mówił przed chwilą. Bo tak pan mamrotał strasznie o tej tęsknocie. Jak wyciszałem się? Nie. Wcześniej, jak zapowiadał pan tę piosenkę. Że się tęskni za kimś, kogo nie ma i kto jest daleko. No starałem się delikatnie to, żeby nie urazić uczuć osób tęskniących. No ale to właśnie... Doceń delikatność mężczyzny. To nie była delikatność, tylko to było... No tak, w twoim... jak przyjmujesz moje słowa, zawsze je wykręcasz. Nic nie wykręcam, tylko o tęsknocie można powiedzieć albo subtelnie. Tak jak ja, albo brutalnie tak jak ty. Można też o tym napisać piosenkę, a co więcej, można napisać piosenkę o pisaniu listu, kiedy się za kimś tęskni, bo listy są częścią wakacyjnych... Kiedy ty ostatni raz napisałaś list stalówką na papierze? To jest niesamowite, to pytanie ściga mnie na antenie, bo zadał mi je Piotr Stelmach 2 tygodnie temu. No i co odpowiedziałaś? Oczywiście prawdę, jak mam w zwyczaju. Aha. Że dawno. Przed maturą. Nie, bo ja mam okropny... Masz maturę? Tak, masz, i mam też okropny charakter pisma. Ja też, ale się staram. Staram się. A nie poddaję się tym klawiaturom. Zepsuł pan M. Trudno. Teraz będzie się pan podpisywał A. Graj piosenkę. No i jak pan teraz będzie brzmiał? Wojciech An. Dam sobie radę i bez M. Piosenka o liście. The pen to the paper and press the envelope with my scent. Can you see in my handwriting the curve of my G? kto to się tak męczył? Pan! Ja wiem, ale w sensie pieśni. PJ Harvey. To akurat nie było z nie jej było. Repertuaru. To nie był list do pana, panie Wojtku. Tak, no trudno. Teraz ty się będziesz męczyła i to przez 7 minut. Ale co to mnie zostawia do zagrania przed trzecią? Zostawia ci, no reklam pewnie jest mało, bo wakacje, zmieścisz coś. W każdym razie to będzie znowu na temat. Nie mówię, że twoje nie są na temat. Ale tak troszkę nietypowo, ponieważ co jeszcze robi osoba, która jest na wakacjach? Przejmuje się pogodą. Sprawdza prognozy. I czego się najbardziej boi na wakacjach? Węży? Nie, no mówię o pogodzie. No co ma wąż do pogody? Złej pogody, załamania się pogody. Czyli storm warning, ostrzeżenie o burzy. To jest to, co może zaniepokoić wakacjonistę. Last night. start a fight. You take more and more from me, baby, and you leave me with nothing left to give. You take more and more from me, baby, and you leave me with nothing left to give. I pray tonight for your woman. That ain't no way I'm gonna live. Morning. Ale burza nie nadeszła, było tylko ostrzeżenie. Może w drugiej godzinie nadejdzie, bo przypomniałem sobie jedno czy dwie piosenki. Myślałam, że przypomniał pan sobie, że mamy jeszcze drugą godzinę. No to wiem, chyba nawet nie drugą, tylko mamy pierwszą. Ta pierwszą jest druga. Ta jest druga, tak. Ale to miło, że pan pamięta, bo pamiętam rok, kiedy pan o tym zapomniał. Naprawdę? I tak co? Było. Nie przyszedłem? Przyjechał pan, ale tak po 40 minutach. A, ale może coś się stało, może złapałem gumę. Albo może Pendolino nie dojechał. Zośka macha, żeby już grać. To już grać, to jeszcze przed trzecią o czytaniu w łóżku. O. Song so sad, sing from a Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Wybiła 15. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 29 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie dostaniecie czegoś za nic. Z tymi słowami kierowanymi do imigrantów brytyjski premier znów wywołuje burzę, odpowiada mu już Komisja Europejska. Świadectwa z oceną opisową, taki plan ma Ministerstwo Edukacji. Za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. Mniej niż 3 godziny, jeszcze w tym roku, tyle ma trwać podróż z Warszawy do Gdańska. Brytyjski premier, jak się okazuje, nie zrezygnował ze swoich planów ograniczania przywilejów dla przyjezdnych. Tym razem David Cameron proponuje, żeby Polak, Rumun czy Grek, którzy przyjadą na wyspy i nie znajdą pracy, tracili świadczenia szybciej niż dotychczas. Chodzi tu o zasiłek dla bezrobotnych, ale także dodatek na dziecko. O szczegółach Adam Dąbrowski. Nasz cel jest jasny. System imigracyjny, który przede wszystkim posłuży Wielkiej Brytanii, pisze premier w artykule dla Daily Telegraph. Dotychczas po przybyciu na wyspy imigrant musiał czekać 3 miesiące, by móc pobierać zasiłki. Te przysługiwały mu przez pół roku. Jeżeli do tego czasu nie znalazł pracy, a urząd uznał, że nie ma realnych szans na jej uzyskanie, zasiłek przepadał. Teraz, jak ogłasza premier, okres ten zmniejszy się o połowę. Zamiast 6 miesięcy, 3. Musimy sprawić, by ludzie przyjeżdżali do nas z właściwych powodów, pisze Cameron, robiąc aluzję do tak zwanej turystyki zasiłkowej. I dodaje, nie można się spodziewać, że po przybyciu do Wielkiej Brytanii otrzyma się coś za nic. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I mamy już odpowiedź Komisji Europejskiej. Jej rzecznik Jonathan Todd przypomina, że swobodny przepływ osób to jest fundamentalna zasada w Unii, a poza tym kraje przyjmujące imigrantów czerpią z tego wiele korzyści. Wiele niezależnych badań i nasze własne analizy systematycznie dowodzą, że ludzie wyjeżdżają do innych krajów, żeby pracować, a nie po to, żeby starać się o zasiłki. Ponadto w większości przypadków unijni pracownicy są płatnikami netto do systemów opieki społecznej i krajów, w których przebywają, ponieważ więcej płacą w postaci podatków i ubezpieczeń niż otrzymują w świadczeniach. Brytyjski premier, dodajmy, chce także zakazać brytyjskim agencjom organizowanie rekrutacji tylko poza granicami Wielkiej Brytanii, bo w ten sposób cudzoziemcy uzyskiwali przewagę nad kandydatami z wysp. Obok jedynek i piątek oceny opisowe. Taki plan ma Ministerstwo Edukacji. Taki system już teraz obowiązuje, ale w nauczaniu początkowym. W przyszłości wszyscy uczniowie mieliby dostawać także pisemną opinię wystawioną przez nauczyciela. System teoretycznie jest prosty. Byłby to opis, jakie umiejętności posiada dziecko, jakie ma mocne strony, a jakie strony należą do jego słabszych. Nauczyciel mógłby zwrócić uwagę, że dziecko świetnie radzi sobie z zadawaniem, natomiast jego słabszą stroną jest mnożenie. Rzeczniczka MEN-u Joanna Dębek uważa, że taki system byłby bardziej motywujący dla uczniów. Wątpliwości mają jednak rodzice. Ja się wychowałem, gdzie były jednak oceny. Bardziej jednak działają na ucznia niż opisowe jakieś, no powiedzmy, sporadyczne problemy. Nie pamiętam, żebym w szkole chciał czytać jakikolwiek opisowe informacje dotyczące mnie. Problem widzą też nauczyciele. Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magda Kaszulanis uważa, że to będzie dodatkowa papierkowa robota. Nauczyciele są do tego przygotowani, natomiast pojawi się na pewno problem tam, gdzie klasy są bardzo liczne. No i jeszcze jedna, trochę prestiżowa sprawa. W jaki sposób wybierani będą uczniowie do wyróżnienia świadectwem z czerwonym paskiem? Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. PKP modernizuje, już od kilku lat obiecuje rewolucję. Na trasie z Warszawy nad morze. Teraz jest szansa, że jeszcze w tym roku podróż do Trójmiasta będzie trwała mniej niż 3 godziny, a w roku 2015 czas przejazdu ma się skrócić do 2 godzin i 37 minut. W tej chwili najszybszy pociąg na tej trasie jedzie 4 godziny i 7 minut. Najwolniejszy trasę ze stolicy do Gdyni pokonuje w 10 godzin i 53 minuty. To wszystko przez remonty, jak tłumaczy rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. To bardzo skomplikowana modernizacja, która w praktyce oznacza budowę nowej trasy. W ramach tej modernizacji zrobiono wszystko, czyli w miejsce dawnej linii kolejowej kolejowej wybudowano zmodernizowaną nową linię kolejową, która ma nowe tory, nową sieć trakcyjną, nowe obiekty inżynieryjne, nowe perony. Na tej trasie również powstało ponad 100 bezkolizyjnych przejść drogowych, czyli poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym. Modernizacja ponad 300-kilometrowej trasy kosztowała prawie 9 miliardów złotych. Sezonowi pracownicy, szczególnie ci najmłodsi, bardzo często padają ofiarą nieuczciwych pracodawców. Często zgadzają się na zbyt wiele i często wyegzekwowanie jakichkolwiek praw i pieniędzy jest niemożliwe. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi nad morzem akcję, która ma pomóc młodzieży i studentom. Punkt porad prawnych zaczyna właśnie działać w Kołobrzegu przy Latarni Morskiej. A przykłady, jak są oszukiwani młodzi ludzie, podaje Krzysztof Berus z Koszalińskiej Inspekcji. Młody człowiek wykonujący pracę.